الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي البخاري رحمهم الله تبارك وتعالى، ونفعنا بعلومه آمين، أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق. باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة. وبه قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال العباس العنبري: حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثله. وبه قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. وبه قال: حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا الفضيل بن سليمان قال: حدثنا أبو حازم قال: حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: كنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالخندق وهو يحفر، ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ابواب جمع فرمائے ہیں کتاب الرقاق کے عنوان سے. رقاق رقیق کی جمع ہے، جو رقہ سے ماخوذ ہے. اس سے مراد ایسے مضامین ہیں کہ جن کو پڑھ کر طبیعت میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اور آخرت کی رغبت دل میں جاگزی ہوتی ہے، اور دنیا سے بے رغبتی نصیب ہوتی ہے. چنانچہ ان ابواب میں جو احادیث شریفہ نقل کی جا رہی ہیں، ان سب میں یہ بات قدر مشترک ہے. اس لیے اس باب کو کتاب الرقاق کا عنوان دیا گیا، اور اس میں پہلا باب جس کا ترجمہ الباب یہ ہے کہ لا عیش الا عیش الآخرة. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی تو حقیقت میں آخرت ہی کی زندگی ہے، جو پائیدار ہے، جو دائمی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. ورنہ تو دنیا کی زندگی تو بہرحال ایک نہ ایک دن نمٹ جائے گی. تو اصل حیات اور اصل زندگی کہلائے جانے کے لائق وہ زمانہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والا ہے. اور اس سلسلے میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تین حدیثیں نقل فرمائی ہیں. پہلی حدیث ہے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو آدمی کو نصیب ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ان نعمتوں سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور خسارے اور ٹوٹے میں رہتے ہیں، نقصان میں رہتے ہیں. اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو تندرستی ہے کہ جب تک آدمی تندرست رہتا ہے، کام کرنے کی اس میں طاقت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، اسباب ہوتے ہیں، لیکن اس وقت غفلت میں پڑا رہتا ہے. اور خدا نہ کرے تندرستی جب ضائع ہو جائے اور اس کی جگہ پر بیماریاں آ جائیں تو اب آدمی افسوس کرتا ہے، کفے افسوس ملتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے ایسا زمانہ ضائع کر دیا جب میں کچھ کر سکتا تھا. اکثر لوگوں کا حال یہی ہے. اور دوسری نعمت کے جس سے آدمی کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتا وہ خالی اوقات ہیں. خالی اوقات کو آدمی اگر دین یا دنیا کے کاموں میں لگائے تو اس سے بہت فوائد حاصل کر سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن عام طور پر لوگ خالی اوقات کو فضول میں ضائع کر دیتے ہیں، کبھی سو کے گزار دیا، کبھی گپ شپ میں گزار دیا، کبھی واہیات میں گزار دیا. چھٹی کا زمانہ عموماً ایسے ہی گزر جاتا ہے. تو یہ دونوں نعمتیں بہت عظیم الشان ہیں. ان کو جو لوگ حصول کر لیتے ہیں وہ اونچے درجات تک پہنچ جاتے ہیں. اور ان دونوں نعمتوں کی جو آدمی ناقدری کرتا ہے اس کا حال بہت ہی خرابی میں اور محرومی میں پہنچ جاتا ہے. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوا کہ جو حضرت نے باب قائم کیا اس سے مناسبت اس کی بالکل ظاہر ہے کہ آدمی دنیا کی ان نعمتوں کو کما حقہ آخرت کے لیے استعمال نہیں کر پاتا، اس لیے اسے مغبون کہا گیا. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. یہ ایسی حدیث ہے کہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے، ہر موقع پر. انشاءاللہ اگر ہم یاد رکھیں گے تو کام کرنے کا حوصلہ اور ہمت پیدا ہوگی. دوسری روایت جو نقل فرمائی وہ یہ ہے کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرة. اے اللہ، زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، فاصلح الانصار والمہاجرہ، تو آپ حضرات انصار کے بھی حالات کو درست فرما دیجئے اور مہاجرین کے بھی احوال کو درست فرما دیجئے. اور یہ کس موقع پر ارشاد فرمائی یہ بات، اس کی وضاحت تیسری روایت میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب مشرکین مکہ نے متحدہ محاذ بنا کر تقریباً 10,000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی، اور پیغمبر علیہ السلام کو خبر اس وقت ملی جبکہ لشکر بالکل قریب آ چکا تھا، تو بڑا ہی سنگین مرحلہ تھا، کیا کیا جائے، مقابلہ کیسے ہو. تو سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں جب ایسی کبھی صورت پیش آتی ہے تو ہم لوگ شہر کے ارد گرد خندق کھود دیتے ہیں تاکہ دشمن کو اندر آنے سے روکا جا سکے. یہ رائے پسند کی گئی اور فوری طور پر جدھر سے مدینہ منورہ میں یہ لشکر داخل ہو سکتا تھا اس راستے پر خندق کھودنے کا کام شروع کیا گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تو اس کام میں لگے ہی ہوئے تھے. پیغمبر علیہ السلام بنفس نفیس اس میں شریک تھے، بنفس نفیس آپ کھدائی فرما رہے تھے اور ادھر سے ادھر مٹیاں منتقل کی جا رہی تھیں. اس موقع پر جب آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ سارے انصار و مہاجرین اس کام میں لگے پڑے ہیں پوری محنت اور جد و جہد کے ساتھ، تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات صادر ہوئے، اللهم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ یہ لوگ جو اصل محنت کر رہے ہیں اس کا دنیا میں صلہ ملے یا نہ ملے، اس کا تو آخرت میں صلہ ضرور ملے گا، کہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے یہ قربانیاں دے رہے ہیں. انصار و مہاجرین سب کی مغفرت کی آپ نے دعا فرمائی. تو اس میں جو ترجمۃ الباب ہے وہ لا عیش الا عیش الاخرہ ہے، اور اس کو پڑھنے سے بھی آدمی کی طبیعت دین کے لیے قربانی کی طرف راغب ہوتی ہے، آخرت کی کامیابی کا جذبہ دل میں بیدار ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کی خدمت میں تادم آخر لگے رہنے کی سعادتوں سے بہرور فرمائے، ہر ہر قدم پر شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرمائے، عافیت کے ساتھ زندگی عافیت ہی کی موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.